إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Himdi zote ni za Allah, alladhi ambaye kwamba arsala rasulahu, aliyemtuma mjumbe wake bilhuda kwa uongofu, wa dini lhaqi na amempeleka kwa dini ya haqi, liyudhihirahu ili dini hiyo iwe juu, au dini hiyo, au mtume huyo awe juu ala dini kulli, juu ya dini zote, wa kafaa billahi shahida, na atosha ye Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shahidi. Tumeshazungumza habari za alhamdulillah tumekuja masaili arsala rasulahu tofauti baina ar-rasul wa baina an-nabii alayhi salatu wa salam tutosheleza hapo na amma leo na leo tutaanza na kalima inayoanza arsala rasulahu bil huda anasema rahimahullahu ta'ala qala ash-sharih rahimahullahu ta'ala wal huda na maana al huda fi al-lugha katika lugha البيان والدلالة الهدى كلغة كيراب نمان البيان والدلالة ناكن كبينيشا نكجوليشا كما في قوله تعالى كما في لقولياك يا الله سبحانه ناري بسيما البيان والدلالة نفيل فيل والإرشاد نذا كونجيزا هابو كسيما البيان والدلالة والإرشاد كما أليف سمع الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم نأما وتو ثمود تلبوا بين شيا واو فهديناهم تكوا بين شيا واو فاستحبوا العمى وكبندزيوا نوبوفوا على الهدى جو يوونغوفوا كي أليف سمع فهديناهم فإن المعنى حقيقة معنى فهديناهم بينا لهم تلبوا بين شيا واو bayyana lahum tuliyobainishia wao kwa hiyo ni maana ya kwanza miongoni mwa maana ya alhuda na albayani waddalat walirshad wa kama fi qawlihi na vile vile kama ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura hika sisi tumembainishia kwake yeye mwanadamu njia tumembainishia tumemwekea tumemjulisha tumemuongoza ndio maana inna hadainahu hakika yetu sisi tumembainishia yeye mwanadamu au unaweza kusema hakika sisi tumemjulisha sisi huyo mwanadamu au unaweza kusema hakika sisi tumemuongoza huyo mwanadamu asabila njia imma shakiran imma atakuwa ni mwenye kushukuru wa imma kafura akasema wal huda bihadha al maana na huda na neno huda kwa maana hii ya albayanu waddalalatu walirshad amun li jamii nnas hii imewaenea watu wote amun li jamii nnas kubainisha na kujulisha na kuongoza huku kumeenea kwa watu wote na haya maneno haya amun li jamii nnas ikiwa muallifu rahimahullahu ta'ala atakuwa na kusudia ya kwamba uongofu alhuda wanashirikiana ndani yake waja wote kwa kuzingatia kwamba wao ni wenye kujulisha katika mambo ya khairi maneno yake yatakuwa mustaqiman maneno yake yatakuwa mustaqiman anaposema kwamba walhuda bima'na al'am bima'a bihadha al'am amul lijami'i an-nas haya maneno amul lijami'i an-nas ikiwa anakusudia kwamba uongofu wanashirikiana ndani yake viumbe wote kwa kuzingatia kwamba wao wanawaongoza watu kwenye mambo ya khairi maneno yake yatakuwa yako sawa na ama أن هذا الهدى يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر. Kwa maana kwamba kuongoza huku unapatikana kwa muovu, muislamu, kafir, mtu mwema. Mtu mwema anaweza kumuongoza mtu wa kheri, mtu mwema anaweza kumuongoza mtu, mtu muovu anaweza kumuelekeza mtu akambainishia jambo akiwa nakusudia hilo. Fa maana yakunu mustaqiman, maana inakuwa mustaqiman. Na ikiwa nakusudia kwamba uongofu ni ule ambao wanaosimamia watu wote, kwa maana uongofu sala kuwaongoza watu wanalisimamia watu wote, mawqif ya kumuongoza kwamba huyu aongoke, watu wote wanataka kumuongoa mtu, fahadha laysa biswab, hili halitokuwa liko sawa, kwa sababu makam sehemu hii ya kuwaongoza na kujulisha watu ni makamu nubuwa, la yaqumu fiha jami'un nas fi tablighi wa ahli albayan hum alladhina yaqumuna bihadha. Tayib, kwa hiyo maana haya maneno ya muallif, ikiwa viumbe wote watakuwa wanakusudiwa kwamba wao wanaweza kumsaidia mtu, kumuongoza, kumfundisha jambo, kumuelekeza, kumjulisha hili jambo ni sahihi na hili bovu, mtu mwema au mtu muovu aweza kuelekeza, akawa na maana ya haya maneno, maana yake hivyo, fa hadha kalamu mustaqim. Lakini ikiwa nakusudia kwamba swala la kuongoza hili limewekwa kwa watu wote, swala la kuongoza, swala la kubainisha, swala la kufikisha ujumbe, hili limewekwa kwa watu wote, maneno yatakuwa sio nini, mustaqiman, kwa sababu swala la kubainisha ima linakuwa ni kwa manabii na ima linakuwa kwa ahlu alilmi na kufikisha ujumbe. Walihadha yusafu bihi alquran, na kwa maana hii sasa ad-dilalatu wal bayanu imesifiwa kwayo Qurani, kama fi qawlihi ta'ala inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam, hakika hii Qurani ni yenye kuongoza, kwa maana yenye kubainisha kwa lile ambalo limesimama kisawa sawa, lati hi aqwam, Qurani ni ile ambayo yenye kubainisha, kujulisha na kukuwekea wazi wewe lile ambalo liko kisalipo sawa sawa. Kwa hiyo Qurani nayo pia imesifika kwa maana yenyewe ni yenye kubainisha na kujulisha. Wa yusafu bihi ar-rasulu alayhi salatu wassalam, na vile vile kubainisha al-bayanu wa dalalatu wal irshad, amesifika nako pia mtume alayhi salatu wassalam, kama fi qawlihi ta'ala, kama kwa kauli ya Allah anasema wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika yako wewe Muhammadi ni mwenye kubainisha na mwenye kuongoza na ni mwenye kujulisha kwenye njia iliyonyooka kisawa sawa. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam naye pia ni mubayyin. Tayib, hiyo ni maana ya lughatan, imekuja kwa maana al-bayanu wa dalalatu wal irshad, imekuja na Qur'ani, na vile vile unaona kwamba mtume alayhi salatu wassalam naye pia ameonyeshwa kwamba naye na sifika na sifa ya mubayyin, kwamba annahu mubayyin, na vile vile Qur'ani pia imesifika na kuitwa kwamba yenyewe ni al-bayan. Akaendelea akasema waqad yati al-huda bi ma'na at-tawfiq wal ilham, na inaweza ikaja huda kwa maana ya tawfiq na maana ilham, huda inaweza ikaja kwa maana hiyo pia tawfiq wal ilham, fayakunu khasan biman yasha'u Allahu hidayatahu, ikiwa na maana hiyo ya at-tawfiq na al-ilham inakuwa ni khaswan kwa wale ambao anaowataka Allah subhanahu wa ta'ala kuongoka, khaswan bimay yasha'u Allahu hidayatahu. Qala Allahu ta'ala, Allah nasema faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami, yoyote yule ambaye Allah subhanahu anamtaka yeye kumuongoza basi humkunjulia kifua chake kwa ajili ya Uislamu. Hii ni maana ya tawfiqi wal rashad, yule ambaye Allah subhanahu anataka kuweka Uislamu katika maisha yake basi humkunjulia kifua chake kwa kukubali na kwa kutekeleza, hiyo ni tawfiq. Tayib, mpaka hapo unaona kwamba muallif rahimahullahu ta'ala ametaja aina mbili za hidayah, ametaja aina mbili za hidayah, kwa maana ametaja anna alhidayah tatanqasimu ila qismayn, hidayatul bayani waddalalah walirshad ya kwanza, na hidayah pili ni hidayatut tawfiq walilham. Sawa jamani, hidayatul bayani waddalalah ameitamka kwamba hii ni amul jamii nnas, ndio na tukatoa taarifa katika maelezo hayo sehemu mbili. Ya pili sasa ni hidayatu tawfiqi wal ilham. Hidayatu tawfiqi na ilham ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameihusisha kwake yeye mwenyewe katika yule ambaye anataka kumuongoa. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala zada ithnini, amezidisha aina mbili za al-hidayah. Faqad zada al-allama ibn al-Qayyim naw'aini au naw'ani min al-hidayah. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala naye amezidisha aina mbili za hidayah. Moja al-hidayatu al-ammatu lijami'i al-khalqi. Kuna hidayatu al-amma lijami'i al-khalqi. Nako ni kuongoka kwa viumbe wote. Al-hidayatu al-ammatu lijami'i al-khalqi. Ni hidayah kuongoka viumbe wote. Na ushahidi wa hilo ni Allah Subhanahu aliposema alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah aliposema alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, kisha akaongoa. Kwa hiyo alama au aina ya tatu ya hidayah aliyozidisha Ibn al-Qayyim ni hidayatu lijami'i au hidayatu al-ammatu lijami'i al-khalqi, ni kuongozwa wanadamu wote. Na ushahidi wa hidayah hii ni kauli ya Allah inayosema alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Wa naw'u ar-rabi' na aina nne, wa hiya hidayatu ar-rabi'a wa hiya al-hidayatu ila al-jannati wal hidayatu ila an-nar. Nako ni kuongozwa mtu kwenda kwenye pepo na kuongozwa mtu kwenda katika moto. Hii ni aina nyingine ya hidayah. Al-hidayatu ila al-jannati wal hidayatu ila an-nari, ni kuongozwa mtu kwenda katika pepo na kuongozwa mtu kuifuata moto. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili yake ni kauli ya Allah subhanahu anayosema wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Watu wa peponi hao wanasema hivyo waliposema waqalu alhamdulillah, himdi zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru Allah subhanahu, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi mula ambaye hadana lihadha, ametuongoza sisi kuingia katika hii pepo, ametuongoza tumeweza kuingia katika hii pepo, hadana lihadha wama kunna linahtadiya, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka illa an laula an hadana Allah, lau asingetuongoza sisi Allah subhanahu. Kwa hiyo ni hidayatu ila aljanna. Amma hidayatu ila an-nar, dalili yake ni qaulu Allah subhanahu wa ta'ala fahduhum ila siratil jahim, fahduhum ila siratil jahim, basi waongozeni, waingizeni, wapelekeni hao, waongozeni kwenye njia ya moto wa jahim. Fahduhum ila siratil jahim, waongozeni waende kwenye njia ya moto. Kwa hiyo tumepata hidayah zipo aina ngapi? Nne. Ya kwanza inasemaje? Hidayah tu ya kwanza kabisa. Al-bayan wa dilal wa irshad. Dalili zake. Maka hiyo ndio msingi zaidi. Amma Thamud fastahabbu al-ama, na Qur'ani pia imeandikwa ni hidayah. Dalili Qur'ana yati lillati yahdi lillati hi aqwam, na mtume naye ameambiwa kwamba ni mbainisha imekujulisha dalili yake ila sirat al-mustaqim. Hiyo ni hidayah ya kwanza. Wa hidayah athaniya tawfiq wal ilham, na hii anajihusisha nayo Allah subhanahu katika kumuongoza anayemtaka. Wa daliluhu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami, dalili ya pili hiyo au hidayah ya pili. Aha, hidayah tatu ambayo amezidisha nani? Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala inasemaje? Ila jami' al-khalq, kwa maana ni kuongoza viumbe wote. Dalili yake alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, kisha akaongoa. Hiyo dalili ni hidayah ya tatu. Na hidayah ya nne ila an-nar, hidayatu al-jannati wa hidayatu ila an-nar. Aya, dalili ya hidayatu ila al-janna, qalu alhamdulillahi alladhi وما كنا لولا أن هدانا الله waliposema watu wa peponi waqalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha, wakimshukuru Allah kwamba amewaongoza kuingia katika hii pepo. Na dalili ya hidayah ila an-nar fahduhum ila siratil jahim. Tayyib, akaendelea muallif asharih rahimahullahu ta'ala anasema walihadha nafahu Allahu an rasulihi, walihadha nafahu Allahu an rasulihi, walihadha nafahu hu inarudi kwenye nini? Hidayatu tawfiqi wal ilham. Na kwa hivi, kwa hii sasa, nafahu Allahu an rasulihi, Allah alikanusha hidayah tawfiqi wa ilham kwa nani? Kwa mtume wake. Mtume hana majukumu ya kumpa mtu tawfiq na kumpa mtu ilham. Washahidu qawlu Allahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, kika yako we Muhammad sio mwenye kumuongoza kwa yule umpendaye, walakinna Allah yahdi man yasha, kazi yako ni kubainisha tu basi na kuwajulisha watu tu basi, lakini taufiki ya kuongoka anayo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walmuradu bilhuda huna, na makusudio ya uongofu huna, kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Makusudio sasa ya huda kwenye maneno ya muallif alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda, makusudio yake ni yote yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam, min al-ikhbarati sadiqati, miongoni mwa akhbari na maelezo ya kweli, wal imani sahihi na imani za kweli, wal ilmi nafi'i na elimu ya manufaa, wal amali salihi na matendo mema, yote ni katika huda. Kwa unaona kwa neno huda limeshamili maana pana, limeshamili kila akhbari za kweli alizozielezea mtume alayhi salatu wasalam, kila imani ambazo ni sahihi ambazo mtume alayhi salatu wasalam amelizielezea, na sio maana kwamba ni kashf, ni sifatun kashifa haya maneno sio maana sifatun kashifa. Sifatun kashifa anaposema wal imani sahihi, sio sifatun kashifa kwa maana kwamba kuna maneno mtume alayhi salatu wasalam ameyazungumza imani sio kuwa nini sahihi. Sio hivyo. Wal imani sahihi kwa maana inachukua maneno hivyo vilivyo katika yale yaliyokuja nao mtume alayhi salatu wasalam ni imani iliyokuwa sahihi. Wal ilmi nafi'i sio kwa maana kwamba mtume huyo na elimu sio kwa manufaa, sawa. Wal amali salihi sio kwa maana kwamba kuna matendo mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia watu matendo ambayo sio mema, mabaya. Hiyo ni sifatun kashifa. Kwa tumeuliza masaili ya huda, si ndio mashaikh? Tayyib. Akaendelea muallif arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Wa dinil haqqi nasema wa dinu yaati li'iddati ma'ani. Na neno dini linakuja kwa maana nyingi, li'iddati ma'ani, kwa maana nyingi. Anasema minha, miongoni mwa maana ya dini, miongoni mwa maana dini, al-jazaa'u, ni malipo. Kama fi qawlihi ta'ala maliki yawmiddin, mmiliki wa siku ya malipo. Wa minhu qawluhum, na miongoni mwa maana hiyo ya jazaa'u ni ile kauli yao, kama ya dinul fata yudanu, kama anavyoishi kijana na dini, dini yake atakayoishi nayo basi na watu watamchukulia dini hiyo hiyo anaishi nayo. Kama ya dinul fata yudanu, kama anavyoishi kijana na dini fulani na mwelekeo fulani basi yudani. Hiyo ni maana ya kwanza. Kama atakavyolipa kijana na yatalipwa hivyo hivyo. Kama ya dinul fata yudanu, kama anavyolipa kijana basi naye yudanu, atalipwa hivyo hivyo. Tayyib, anaendelea anasema wa minha, kwa hiyo maana ya kwanza ya dini ni aljazaa'u maliki yawmiddin daliluhu. Wa minha alkhudu'u walinqiyadu, na maana ya dini ni alkhudu'u walinqiyad, kunyenyekea na kufuata. Yuqalu yasemwa dana lahu, bimaana dhalla wa khada'a. Ukisema dana lahu maana yake amedhalilika na amenyongeka, amedhalilika na amenyongeka, kwa maana amekuwa dhalili. Wayuqalu dana Allahu bikadha au kadha, bimaana maana yake nakuwa ittakhadhahu dinan ya'buduhu bihi. Unaposema dana Allahu bikadha, maana yake ni kwamba ameifanya hiyo ndiyo dini anayomwabudu nayo. Ittakhadhahu dinan ya'buduhu bihi, ameifanya ndiyo dini anayomuabudu kwayo. Kwa hiyo miongoni mwa maana ya dini al-khudu'u wal-inqiyad. Walmuradu bid-dini huna, na makusudio ya dini katika maneno ya muallif. Jamii ma arsala Allahu bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni yale yote ambayo amemtuma nayo Allah subhanahu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, min al-ahkami miongoni mwa ahkam, wa sharai'i na sheria, i'tiqadiyatan kanat, sawa sawa ziwi ni sheria na ahkam za kiitikadi, am qawliyatan am fi'liyatan. Makusudio ya dini hapa ni yale yote ambayo Allah amemtuma nayo mtume miongoni mwa ahkam, kwa maana halali, haram, mubah, makruh, wajib, masnun wa ghaira dhalik ni ahkam. Wa sharai'i na sharia, sawa sawa sheria hizo ziwe za kiitikadi, sawa sawa ziwe za kauli au ziwe za nini, za vitendo, inaingia katika maana din. Na ndio maana akawa katika wale wanaotafsiri wakisema maana din au al-amalu salih, ni kama ilivyo tafsiri cha Uthaymeen katika al-wasitu yake kitafsiri. Kwa tumemaliza hapo, maana dini imekuja kwa maana mbili, al-jazaa'u wa al-khudu'u wal-inqiyad. Akasema aliposema wa dini al-haqqi wa idafatuhu ila al-haqqi, na kuiegemeza hiyo dini kwenye haqqi, min idafati al-mawsufi ila sifatihi, ni kuegemeza sifa kwa kile chenye kusifia, ay ad-dini al-haqqi, dini ya haqqi, ni kuegemeza sifa kwa kile unachokisifia, dini ya kweli. Anasema wal haqqu, na haqqu masdarun haqqa yahiqqu idha thabata wa wajaba. Neno haqqu ni masdar, ina maana kwa maana haqqa yahiqqu, kwa maana gani? Idha thabata wa wajaba, atakapothibiti na atakapokuwa amewajibika. Idha thabata wa wajaba, fal muradu bi, makusudio sasa wal haqqu kwa maana ya haqqu, athabitu alwaqi'u. Jumana maana ya kilugha huwa zinafungamana kabisa na maana ya kisheria kwa wakati mwingine, au wakati mwingine maana ya lugha huwa inakuja kwa maana pana zaidi. Anasema sasa maana sasa kwa maana hiyo masdar haqqa yahiqu idha thabata wajaba, makusudio yake ni kuwa athabitul waqi', kilichothibiti chenye kutokea. Wa yuqabiluhu, na inakabiliana, ina mukabala, mukaba inakabiliana maana ya haqqu albatil, kama anavyosema mrefu nakabiliana na nini? Na mfupi. Mweupe nakabiliana na nini? Mweusi. Ndio maana yake hivyo. Wa yuqabiluhu, na neno haqqi linakabiliana na albatilu, na albatilu alladhi la haqiqata lahu. Wa alaykum salaam. Albatil ni ile ambayo haina ukweli ndani yake, ni ile ambayo haina ukweli kwake. Kwa hiyo alhaqqu masdarun haqqa yahiqqun idha thabata wa wajaba, falmuradu bihi athabitu alwaqi'u ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. أنا سمع ذا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. أنا سمع ليظهره اللام في قوله ليظهره. لام قد يقول ياك مؤلف ليظهره لام التعليل. لام يا سباب. لام التعليل. وهي متعلقة. نهي لام لام باي مفنغمانا. Nai imeshikamana bi arsala, na maneno arsala. Ile lamu ina mahusiano makubwa kabisa na fiilu arsala. Wa huwa min adh-dhuhuri, nayo inakuwa kwa maana ya adh-dhuhur bi maana al-uluwi wal-ghalabati, kwa maana ya al-ulu kuwa juu, wal-ghalabati na kushinda. Liyudhhirahu wa huwa min adh-dhuhuri, na hiyo maana liyudhhirahu ay liyuliyahu, kwa maana ili iwe juu, walghalabati kwa maana na ili iweze kushinda, ay liyaj'alahu 'aliyan 'ala al-adyan kulliha, dini ya kweli ili Allah subhanahu wa ta'ala liyaj'alahu, aifanye hiyo dini 'aliyan, iko juu, 'ala al-adyan kulliha, juu ya dini zote, bil hujjati wal burhani, na inakuwa juu kwa hujja wal burhani, na burhan, na vile vile wakadha bisaifi wasinan, unaweza kuzidisha hapo kasema wakadha bisaifi wasinan, dini inakuwa juu na inashinda dini zingine kwa saifi wasinan. Kwa hiyo maana ya liyudhhirahu amesema lamu hapo, lamu eshi, lamu taalil, alipo sema lamu ta'alili, hatha raddun, haya ni majibu haya, hatha raddun, raddun ala al-asha'ira, haya ni majibu kwa kundi la asha'ira, raddun ala al-asha'ira, ehe, asha'ira, al-qailina, ashaira ni wale ambao wanaosema miongoni mwa maneno yao na makala yao, alqailina ni wenye kusema ashaira, anna ahkam Allah laysat ta'aliliyah. Ashaira ni wale wenye kusema kwamba ahkam za Allah subhana, hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, laysat ta'aliliyah, hukumu zake hizo hazina usababu, laysat ta'aliliyah, hazina sababu yote. وأن الله سبحانه وتعالى يعمل الأشياء لغير الحكمة. نا الله سبحانه وتعالى هو بفانيا فيتو هتندا فيتو باسنا هكيمة يوت. يعمل الأشياء لغير الحكمة. أنا تندا ما تندو لكني باسنا كونا حكمة. ولغير علة نا باسنا كونا سبب يوت إلي. وهذا مذهب جبري عموما. Na haya ni madhhabu ya Jabariya umuman, kwa ujumla. Kwa hiyo unapoona lam, au tuseme kwa maana kwamba muallif rahimahullahu ta'ala kutamkwe kalamu, miongoni mwa maana za kuiweka maneno haya ni kwa maana ni majibu. Aliposema kwamba ni lamu ta'aliliya, lamu ya sababu, ni majibu kwa kundi gani? La ashaira. Ashaira wao wanasemaje katika maneno yao? Wanasema ya kwamba ahkamu za Allah hazina nini? Hazina sababu wala hazina nini? Hikma. Hazina hikma yote. Zimekuja tu basi. Ahkamu Allah laysat ta'aliliya wa anna Allah ya'malu al-ashya'a li ghayri al-hikma wa li ghayri 'illatin. Na haya ni madhhabu ya moja kwa moja Jabriya. Umuman, kwa Ash'ari wameingia umuman katika al-Jabriya. Halafu jambo lingine katika nukta hiyo hiyo, aliposema liyudhhirahu, aliposema liudhhira, tumesema liudhhira hu maana yake nini? Li liuliahu, si ndio? Ili ile he tumesema ulikuwa nini? Kwenye dini, si ndio? Kwa maana ile dini Allah subhana aijalie iwe juu kuliko dini zingine zote. Sasa faqad qala ba'd ahli al-ilm, kuna hiyo hiyo liudhhira hu. Na wamesema baadhi ya wanawachuoni anna almurada, makusudio ya hapa kwenye liudhhirahu, wamesema baadhi ya wanawachuoni, anna almurada, hakika ya makusudio, adh-dhuhur, makusudio ya adh-dhuhur hapo huwa dhuhuru din, ndio alivyosema yeye mwenyewe hapa, nako ni kudhihiri na kuwa juu dini. Liudhhirahu kwa maana hapo makusudio ya kudhihiri hapo na kuwa juu ni dini. Wa ba'dhum, na baadhi yao wengine wakasema, baadhi yao wengine wakasema dhuhuru nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kudhihiri kwa mtume alayhi salatu wasalam, yeye ndo awe nabii wa juu, yeye ndo awe khatamul anbiya wal mursalin alayhi salatu wasalam, kwamba yeye ndo awe nabii wa juu zaidi na awe ndio imamul mursalin na awe khatamul anbiya wal mursalin. Wa baadhihum qalu, na baadhi wakasema dhuhuru nabii, ni kudhihiri mtume alayhi salatu wassalam. Falhau, anasema sasa, wakasema, wakaendelea kusema na wachuoni, falhau, neno hiyo dhamiri ya ha, yahtamilu i'adatahu, inahitamili, hiyo neno hiyo hau, inahitamili kurejea kwake. Hawezi ukaikata moja kwa moja kwamba ha inaenda kwenye nini? Kwenye dini. Au ukaisema ha unarudi kwa mtume alayhi salatu wassalam. Yahtamilu إعادته. وقال العلماء نوكسمنا وشووني وإنجيني إن الأمرين متلازمان. نوكسمنا وإنجيني إن الأمر إن الأمرين. وقال العلماء إن الأمرين إن الأمرين حقيقة أمر بيلي يعني من بمويلي هاي. Kwa maana kuirejesha hau kwa mtume na kuirejesha hau kwa nani? Kwenye nini? Kwenye dini. Mutalazimani, vyote hivi vinalazimiana, vinashikamana pamoja. Fabi dhuhuri dini rasuli dhuhuro, ndo maana yake, ndo ujumla wa hayo maneno yote. Fabi dhuhuri dini rasul, kudhihiri na kuwa juu dini ya mtume ndiyo dhuhuru, ndiyo kudhihiri kwake yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wasalam na kuwa juu. Kwa hiyo liudhihirahu ala dini kullihi, liudhihirahu, kwa hiyo hapo ni ili idhihiri dini ya mtume, na kudhihiri kwa dini ya mtume ndio kudhihiri kwake yeye nani alayhi salatu wasalam. Tumeelewana hapo mashe? Tayeb, akaendelea akasema wa al liudhihirahu ala dini kullihi, liudhihirahu ala dini kullihi, arsala rasulahu bil huda wa dini al haqqi liudhihirahu ala dini kullihi. Aliposema wa al fi dini, na al katika neno dini lil jinsi, hiyo ni lil jinsi, kama vile wanasema al insanu wal asr innal insana, inna al insana, unaona al insan ile al ile hapa ni al jinsia, kwa maana inazungumziwa jinsia ya wanadamu. Al hayawan al hapa ni al jinsia, na kusudiwa pale ni wale jinsia type ile aina ile ya wanyama. Sawa so, jamani, kwa nasema wa al fi dini lil jinsi fayadkhulu fihi kullu dinin batil, ndani yake inaingia kila dini iliyokuwa batili, wa huwa ma ala alislam, na hiyo isiyokuwa uislam pia nayo inaingia, wa huwa ma ala alislam, wa huwa ma ada alislam, na isiyokuwa uislam. Kwa hiyo ukisema ad-din ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu kufuata dini yote isipokuwa dini moja, hapo nakusudia ni Uislamu. Hizi dini zilizopo tayari ushaingiza dini batili zote, sawa. Hizi dini zilizopo hizi lazima papatikane dini ambayo ni sahihi. Kwa dini zilizopo, neno dini zilizopo tayari ishakuwa ni al jinsia, imekusanya dini sahihi na dini ambazo ni batili. Sasa ukija kujitoa sasa ukasema katika hizi dini zilizopo dini ambayo Allah anaikubali dini moja, kwa hiyo haito tena haitoingia tena itaitwa al-jinsiyya, la hasha. Kwa nasema al-fid-din li-jinsi fayadkhulu fihi kullu dinin batil wa huwa ma'ada al-islam. Kwa maana ukisema ad-dini inaingia kila dini ambayo ni batil, lakini Uislamu hauingii. Washahid tayyib, kabla ya kuendelea huko kuna faida ya muhimu pia. Amesema la mutaalil, anaweza mtu akauliza kwamba vipi mimi nitaijua la mutaalil, ni ipi dhabit ya kuidhibiti al au lamu at-ta'lili, si ndio? Sababu kaitamka lamu liyudhhirahu lamu at-ta'lili, wadhabit lillami at-ta'lili, dhabit ya kuidhibiti kwamba ukiona tu unajua hii ndio lamu ta'lili, kama ninavyozungumza na wachuoni, annama qablaha illatun lima ba'daha, annama qablaha, hakika kilichokuwa kabla ya hiyo lamu, kilichokuwa kilichotamkwa kabla ya hiyo lamu, illatun lima ba'daha, ndio sababu ya kile kilichokuja baada yake. Hiyo ndo lamu ta'lili. Tumelewana hapo? Ta'lili dhabit ya kwanza hiyo. Sawa? Ukiambiwa lamu ta'lili ni ipi? Ni ile ambayo kilichotamkwa kabla yake, illatu ndio sababu ya kupatikana kinachokuja baada yake. Sawa jamani? Ma qablaha annama qablaha illatun lima ba'daha. Kama hakuna haya maneno haya, haya ukiangalia alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu, haya ndio ma qabla, amempeleka mtume wake. Sababu ya kumpeleka mtume wake li afu, hii lamu yake pale pale yudhhirahu, sawa. Kwa hiyo yudhhirahu ili yule mtume na dini yake viwe juu. Kwa hiyo sababu ya kutumwa mtume na kutumwa kuletwa dini ili mtume awe juu na dini iwe juu. Sawa jamani. Kwa hiyo annama qablaha illatun lima ba'daha. Tayeb, tuendelee. Tumalizie nukta hii. Washahidu, shahidu kwenye kauli gani? kwenye kauli gani ya muallif? Eh? Mashahidu. Eh, kwenye maneno gani ya muallif? Kwenye matni. Eh, wakafa billahi shahida. Wakafa billahi shahida. Ash-shahid ni fa'il wazni. Shahid fa'il. Qatil nadhir. Wa huwa mubalaghatun min shahida. Nako ni mubalagha, kwa maana ni kupevuka zaidi. Min shahida, kuliko kushuhudia. Wa huwa imma min ash-shahadati bi ma'na al-ikhbari wal-i'lami. Na hiyo shahid imma itakuwa eh? Hariri anasemaje? Ah, beti yake nasema kunako imma ikiwa maksuran inakuwa harfu atfi. Wa huwa imma, nayo hiyo ashahid imma min ash-shahadati, imma itakuwa ina maana inatokana na shahada. Na shahada bi maana yake nini? Al-ikhbar wal-i'lam, ni kuelezea na kujuza na kutangaza. Wal-i'lam, al-ikhbar wal-i'lam. Kwa hiyo washahid wa kafa billahi shahidan, na atosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwenye kujua na vile vile mwenye kuelezea yote hayo kwa ufasaha na uwazi. Au harfu atfi, au pia maana shahidi min ash-shahadati bi maana al-hudhur, inaweza kuwa maana shahada hapo kwa maana nini? Al-hudhur wal maana, na maana sasa wakafa billahi shahida, na maana yake sasa wakafa billahi shahida kama tni mukhbiran bi sidqi rasulihi, ni mwenye kuelezea, atosha Allah subhana kuwa ni mwenye kushuhudia kwa kuelezea ukweli wa mtume wake. Au hadiran muttali'an, au Allah subhanahu wa ta'ala ni hadiran, yupo muttali'an, tena aliye chomoza, kwa maana anafuatilizia yale yote ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyokuja nayo. La yaghibu anhu shay'un, hakimpotei kwake yeye chochote. Kila anachokifanya wanadamu na kila anachokifanya mtume alayhi salatu wasalam kwa wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala muttali'an alayhi. Hiyo ni maana ya shahid. Shahid kwa maana mbili hapo zimekuja neno shahid, zingatieni hapo. Ash-shahid kwa maana shahada, ikawa ina maana al-ikhbar wal-i'lam, au ikawa ina maana ya nini? Al-hudhur. Sawa jamani? Sasa ukizikusanya maana zote hizi mbili, al-ikhbar wal-i'lam wal-hudhur, maana yake inakuja vipi kwenye wakafa billahi shahida? Maana yake kama alivyosema hapo, wakafa billahi shahida ni kwamba atosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shahidi, kwa maana ni mwenye kuelezea Allah subhanahu ukweli wa mtume wake, au Allah subhanahu wa ta'ala yupo na ni mwenye kulifuatilizia jambo lolote lile, halimpiti kwake yeye chochote au hakimpiti kwake yeye chochote. Wal maana al-ijmali lima taqaddama, na maana ya ujumla kwa yale yote lotangulia hapo nyuma, anna jamia auswafi al-kamali thabitatun lillahi tabaraka wa ta'ala, hakika jamii yote auswafi sifa ambazo za ukamilifu, sifa za ukamilifu zote, thabitatun lillahi, zimethibiti kwa Allah, ala akmalil wujuhi wa atammiha, juu ya ukamilifu kabisa wa wujuh, na vile vile za utimilifu wa hali ya juu mno. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote ni kamal, na vile vile zimethibiti kwa Allah subhana kwa njia ambazo ya ukamilifu na ya utimilifu. Na hii haya maneno wa maana lijimali hapa kwa hali waleta hapo, tumestafidi kuna maneno yake hapa kwenye matini. Eh? Alhamdulillah, bas. Ana jamia auswafi lkamali thabitatun lillahi. Sifa zote za ukamilifu zimethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faida ninayopata kwenye alhamdulillah. Wa mimma yuhmadu alayhi, tayib, kabla ya kumalizia hapo, kuna wa dhakara ba'd ahli al-ilm ma'na ash-shahadatu lithman ath-thalith lish-shahada. Eh. Na baadhi ya wachuoni wametafsiri maana ya tatu ya neno shahada. Tupata shahada kwa maana ya al-ikhbar wal-i'lam, na pia maana ya pili ni al-hudhur, si ndio? Na baadhi ya wachuoni wamezidisha maana ya tatu ya ash-shahada, وذكر بعض أهل العلم معنى الثالث لشهادة نايونيبي وهو الحكم والقضاء معنى تاتو يا شهادة ني الحكم والقضاء نكو نكو حكم نكو كلتا قضاء وهو الحكم والقضاء كيو فيكون بهذا المعنى وكفى بالله شهيدا كيو ينكو ساس كما نهي ساس وكتاك تفسيري وكفى بالله شهيدا ننو شهيدا وكتاك تفسيري كما نهي الحكم والقضاء فيكون بهذا المعنى وكفى بالله شهيدا كفى بالله حاكما وقاضيا ساوى وكتفسيري شهيدا شهادة كما نهي الحكم والقضاء كيو تفسيري يعني من المؤلف يقول وكفى بالله شهيدا ونسماجي يابو معنى يكن أقوى وكفى بالله حاكما وقاضيا أتوشى الله سبحانه وتعالى أنديه حكيم أنديه قاضي أتوشى الله سبحانه وتعالى أنديه كوا حكيم كوا حاكما نفلي فيه كوا قاضيا يعني يمانا تاتو يمانا الشهادة كيو هي inakupa sura kwa maana ya kwamba neno shahid lenye wazni wa fa'il utakapoliona mahala popote litazunguruka katika maana ngapi? Tatu tu. Si kwenye Qur'ani wala kama neno la Mtume alayhi salatu wasalam. Neno shahid lina maana hizo tatu. Imma linaweza kali maana ya ikhbar wal i'lam kuelezea na kujuzisha na kujulisha kitu fulani hivi na hivi au inaweza kuwa na maana al hudhur. Na maana ya tatu ikawa na maana ya qad al hukmu wal qada. بس نوت الشهاب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته